सोत जी कहते हैं स्नंदन जी का ऐसा वचन सुनकर नारद जी अतृप्त से रह गए। वे और भी सुनने के लिए उत्सुक होकर भाई स्नंदन जी से बोले। नारद जी ने कहा, भगवान मैंने आपसे जो कुछ पूछा है वे सब आपने बता दिया, तथापि भगवत संबंधी चर्चा को बारंबार सुनकर भी मेरा मन तृप्त नहीं होता, अधिकाधिक सुनने के लिए उत्कंठित हो रहा है। सुना जाता है परम धर्मज्ञ व्यास पुत्र सुखदेव जी ने आंतरिक और बाह्य सभी भोगों से पूर्णता विरक्त होकर बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त कर ली। महात्माओं की सेवा सत्संग किए बिना प्रायः पुरुष को तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता, किंतु व्यास नंदन सुखदेव जी ने बाल्यावस्था में ही ज्ञान पा लिया, ये कैसे संभव हुआ? महाभाग, आप मोक्ष शास्त्र के तत्व को जानने वाले, मैं सुनना चाहता हूं कि मुझसे सुखदेव जी का रहस्य में जन्म और कर्म बताइए। तो सनंदन जी बोले, नारद सुनो, मैं सुखदेव जी की उत्पत्ति का वृतांत संक्षेप से कहूंगा। इस वृतांत को सुनकर मनुष्य ब्रह्म तत्व का ज्ञाता हो जाता है। अधिक आयु हो जाने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा बंधु बांधवों से कोई बड़ा नहीं होता। ऋषि मुनियों ने यह धर्म पूर्ण निश्चय किया है कि हम लोगों में जो अनुचान हो वही महान है। नारद जी ने पूछा, सबको मान देने वाले विप्रवर पुरुष अनुचान कैसे होता है? वे उपाय मुझे बताइए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल हो रहा है। तो स्नंदन जी बोले, सुनो, मैं अनुचान का लक्षण बताता हूं, जिसे जानकर मनुष्य अंगों सहित वेदों का ज्ञाता होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छंद शास्त्र, इन छह को विद्वान पुरुष वेदांग कहते हैं। धर्म का प्रतिपादन करने में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद ही प्रमाण बताए गए हैं। जो श्रेष्ठ द्विज गुरु से छहों अंगों सहित वेदों का अध्ययन भली भांति करता है वह अनुचान होता है, अन्यथा करोड़ों ग्रंथ बांच लेने से भी कोई अनुचान नहीं कहला सकता। अब नारद जी ने फिर जो है कहा, मानद, आप अंगों सहित इन संपूर्ण वेदों के महापंडित हैं, अतः मुझे अंगों और वेदों का लक्षण विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो स्नंदन जी बोले, ब्रह्मन, तुमने मुझ पर प्रश्न का ये अनुपम भार रख दिया, मैं संक्षेप से इन सब के सुनिश्चित सार सिद्धांत का वर्णन करूंगा। वेद वेता ब्रह्म ऋषियों ने वेदों की शिक्षा में स्वर को प्रधान कहा है, अतः स्वर का वर्णन करता हूं। सुनो, स्वर शास्त्रों के निश्चय के अनुसार विशेष रूप से आर्चिक अर्थात ऋक् संबंधी, गाथिक अर्थात गाथा संबंधी और सामिक साम संबंधी स्वर व्यवधान का प्रयोग करना चाहिए। ऋचाओं में एक का अंतर देकर स्वर होता है, गाथाओं में दो के व्यवधान से और साम मंत्रों में तीन के व्यवधान से स्वर होता है। स्वरों का इतना ही व्यवधान सर्वत्र जानना चाहिए। ऋक् साम और यजुर्वेद के अंगभूत जो याज्ञ स्तोत्र, करण और मंत्र आदि याज्ञिकों द्वारा यज्ञों में प्रयुक्त होते हैं, शिक्षा शास्त्र का ज्ञान ना होने से उनमें विस्वर अर्थात विरुद्ध स्वर का उच्चारण हो जाता है। मंत्र यदि यथार्थ स्वर और वर्ण से हीन हो तो मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण वह उस अभिष्ट अर्थ का बोध नहीं कराता। इतना ही नहीं, वह वाक रूपी वज्र यजमान की हिंसा कर देता है, जैसे इंद्र शत्रु। ये पद सर्वभेद जनित अपराध के कारण यजमान के लिए ही अनिष्टकारी हो गया। संपूर्ण वाग्मय के उच्चारण के लिए वक्षस्थल, कंठ और सिर ये तीन स्थान हैं। इन तीनों को सवन कहते हैं, अर्थात वक्ष स्थान में नीचे स्वर से जो शब्द उच्चारण होता है उसे प्रातः सवन कहते हैं। कंठ स्थान में मध्यम स्वर से किए हुए शब्द उच्चारण का नाम मध्यदिन समन है तथा मस्तक रूप स्थान में उच्च स्वर से जो शब्द उच्चारण होता है उसे तृतीय समन कहते हैं। अध्रोतर भेद से सप्त स्वरात्मक शाम के भी पूर्वक तीन ही स्थान हैं, उरोभाग, कंठ तथा सिर। ये सातों स्वरों के विचरण स्थान हैं, किंतु उर स्थल में मंद्र और अति स्वार की ठीक अभिव्यक्ति ना होने से उसे सातों स्वरों का विचरण स्थल नहीं कहा जा सकता। तथापि अध्ययन अध्यापन के लिए वैसा विधान किया गया है, ठीक अभिव्यक्ति ना होने पर भी उपांशु या मानस प्रयोग में वर्ण तथा स्वर का सूक्ष्म उच्चारण तो होता ही है। कठ, कलाप, तेत्रीय तथा आहुरक शाखाओं में और ऋग्वेद और सामवेद में प्रथम स्वर का उच्चारण करना चाहिए। ऋग्वेद की प्रवृत्ति दूसरे और तीसरे स्वर के द्वारा होती है। लौकिक व्यवहार में उच्च और मध्यम का संघात स्वर होता है। आवहरक शाखा वाले तृतीय तथा प्रथम में उच्चरित स्वरों का प्रयोग करते हैं। तैतृय शाखा वाले द्वितीय से लेकर पंचम तक चार स्वरों का उच्चारण करते हैं। सामगान करने वाले विद्वान प्रथम षडज, द्वितीय ऋषभ, तृतीय गांधार, चतुर्थ मध्यम, मंद्र पंचम, कृष्ट धैवत तथा अतिस्वार निषाद इन सात स्वरों का प्रयोग करते हैं। द्वितीय और प्रथम ये तांडी तथा भालवी विद्वानों के स्वर हैं तथा शतपथ ब्राह्मण में आए हुए ये दोनों स्वर वाजस्नेयी शाखा वालों के लिए भी प्रत्यक्त होते हैं। ये सब वेदों में प्रयुक्त होने वाले स्वर विशेष रूप से बताए गए हैं। इस प्रकार सर्ववेदिक स्वर संचार कहा गया है। अब मैं सामवेद के स्वर संचार का वर्णन करूंगा, अर्थात छंदोग विद्वान सामगान में तथा ऋक् पाठ में जिन स्वरों का उपयोग करते हैं उनका यहाँ विशेष रूप से निरूपण किया जाता है। यहाँ श्लोक थोड़े होंगे किंतु उसमें अर्थ विस्तार अधिक होगा। ये उत्तम वेदांग का विशेष सावधानी से श्रवण करने योग्य है। नारद, मैंने तुम्हें पहले भी कभी तान, राग, स्वर, ग्राम तथा मूर्छनाओं का लक्षण बताया है जो परम पवित्र, पावन और पुण्य में है। द्विजातियों को ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के स्वरूप का परिचय कराना इसे ही शिक्षा कहते हैं। सात स्वर, तीन ग्राम, 21 मूर्छना और 49 तान, इन तीनों को स्वर मंडल कहा गया है। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और सातवां निषाद ये सात स्वर हैं। षडज, मध्यम और गंधार ये तीन ग्राम कहे गए हैं। भूरलोक से षडज उत्पन्न होता है, ध्रुव लोक में मध्यम प्रकट होता है तथा स्वर्ग एवं मेघलोक से गंधार का प्रकट है। ये तीन ही ग्राम स्थान हैं। स्वरों के राग विशेष से ग्रामों के विविध राग कहे गए हैं। सामगान करने वाले विद्वान मध्यम ग्राम में 20, षडज ग्राम में 14 और गंधार ग्राम में 15 तान स्वीकार करते हैं। नंदी, विशाला, सुमुखी, चित्रा, चित्रवती, सुखा और बला ये 6 देवताओं की 7 मूर्छनाएँ जाननी चाहिए। आप्यायनी, विश्वभृता, चंद्रा, हेमा, कपर्दिनी, मैत्री तथा बाहरती ये पितरों की 7 मूर्छनाएँ हैं। षडज स्वर में उत्तर मंद्रा, ऋषभ में अभिरूढ़ता तथा गंधार में अश्वक्रांता नाम वाली तीसरी मूर्छना मानी गई है। मध्यम स्वर में सवीरा, पंचम में ऋषिका तथा धैवत में उत्तरायता नाम की मूर्छना जानी चाहिए। निषाद स्वर में रजनी नामक मूर्छना को जाने। ये ऋषियों की 7 मूर्छनाएँ हैं। गंधर्वगण देवताओं की 7 मूर्छनाओं का आश्रय लेते हैं। यक्षलोक पितरों की 7 मूर्छनाएँ अपनाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ऋषियों की जो 7 मूर्छनाएँ हैं उन्हें लौकिक कहा गया है, उनका अनुसरण मनुष्य करते हैं। षड्ज स्वर देवताओं को और ऋषभ स्वर ऋषि मुनियों को तृप्त करता है। गंधार स्वर पितरों को, मध्यम स्वर गंधर्वों को तथा पंचम स्वर देवताओं, पितरों एवं महर्षियों को भी संतुष्ट करता है। निषाद स्वर यक्षों को तथा दैवत संपूर्ण भूत समुदाय को तृप्त करता है। गान की गुण वृत्ति 10 प्रकार की है, अर्थात लौकिक वैदिक गान 10 गुणों से युक्त है। रक्त पूर्ण, अलंकृत, प्रसन्न, व्यक्त, त्रिकुष्ट, शलक्षण, सम, सुकुमार तथा मधुर, ये ही वे 10 गुण हैं। वेणु, वीणा तथा पुण्य पुरुष के स्वर जहाँ एक में मिलकर अभिन्न से प्रतीत होते हैं और उससे जो रंजन होता है उसका नाम रक्त है। स्वर तथा श्रुति की पूर्ति करने से तथा छंद एवं पदाक्षरों के संयोग से जो गुण प्रकट होता है उसे पूर्ण कहते हैं। कंठ अर्थात प्रथम स्थान में जो स्वर स्थित है उसे नीचे करके हृदय में स्थापित करना और ऊंचे करके सिर में ले जाना ये अलंकृत कहलाता है। जिसमें कंठ का गदगद भाव निकल गया है और किसी प्रकार की शंका नहीं रह गई है वह प्रसन्न नामक गुण है। जिससे पद पदार्थ प्रकृति विकार आगम लोभ कृदंत तद्भिद समास धातु निपात उपसर्ग स्वर लिंग वृत्ति वार्तिक विभक्तर्थ तथा एक वचन बहुवचन आदि का बड़ी भांति उपादान हो उसे व्यक्त कहते हैं। जिसके पद और अक्षर स्पष्ट हो तथा जो उच्च स्वर से बोला गया हो उसका नाम विकृष्ट है। द्रुत अर्थात जल्दबाजी और विलंबित दोनों दोषों से रहित उच्च नीच प्लुत सम आहार हेल ताल और उपने आदि उपपत्तियों से युक्त गीत को सलक्षण कहते हैं। स्वरों के अवाप निर्वाप चढ़ाव उतार के जो प्रदेश है उनका व्यवहित स्थानों में जो समावेश होता है उसी का नाम सम है। पद वरण स्वर तथा कुहरण अर्थात अव्यक्त अक्षरों को कंठ दबाकर बोलना ये सभी जिसमें मृदु कोमल हो उस गीत को सुकुमार कहा गया है। स्वभाव से ही मुख से निकले हुए ललित पद एवं अक्षरों के गुण से संपन्न गीत मधुर कहलाते हैं। इस प्रकार गान इन 10 गुणों से युक्त होता है। इसके विपरीत गीत के दोष बताए गए हैं। इस विषय में ये श्लोक कहे गए हैं, शंकित भीषण भीत उद्धृष्ट अनुनासिक काक्षर मूर्धगत अत्यंत ऊंचे स्वर से सिर तक चढ़ाया हुआ अपूर्ण गान स्थान विवर्जित विस्वर विरस विलिष्ट विषमाहत व्याकुल तथा तालहीन, ये 14 गीत के दोष हैं। आचार्य लोग सामगान की इच्छा करते हैं, पंडित लोग पद छेद प्रत्येक पद का विभाग चाहते हैं, स्त्रियां मधुर गीत की अभिलाषा करती हैं और दूसरे लोग विकृष्ट पद और अक्षर के विभाग पूर्वक उच्च स्वर से उच्चारित गीत सुनना चाहते हैं। षड्ज स्वर का रंग कमल पत्र के समान हरा है, ऋषभ स्वर तोते के समान कुछ पीले पन लिए हरे रंग का है, गंधार स्वर के समान कांति वाला है, मध्यम स्वर कुंद के सदृश शीत वर्ण है, पंचम स्वर का रंग श्याम है, दैवत को पीले रंग का माना गया है, निषाद स्वर में सभी रंग मिले हुए हैं। इस प्रकार ये स्वरों के वर्ण कहे गए, पंचम मध्यम और षड्ज ये तीनों स्वर ब्राह्मण माने गए हैं, ऋषभ और दैवत ये दोनों ही क्षत्रिय हैं, गंधार और निषाद ये दोनों स्वर आधे वैश्य कहे गए हैं और पतित होने के कारण वे आधे शूद्र हैं, इसमें संशय नहीं है। जहाँ ऋषभ के अनंतर प्रकट हुए षड्ज के साथ दैवत सहित पंचम स्वर मध्यम राग में प्राप्त होता है, उस निषाद सहित स्वर ग्राम को षाडव या षाडजव जानना चाहिए। यदि मध्यम स्वर में पंचम का विराम हो और अंतर स्वर गंधार हो जाए तथा उसके बाद क्रम से ऋषभ निषाद एवं पंचम का उदय हो तो उस पंचम को भी ऐसा ही षाडव या षाडजव समझे। यदि मध्यम स्वर का आरंभ होने पर गंधार का आधिपत्य वृद्धि हो जाए, निषाद स्वर बारंबार आता जाता रहे, दैवत का एक ही बार उच्चारण होने के कारण वह दुर्बल अवस्था में रहे तथा षडज और ऋषभ की अन्य पांचों के समान ही स्थिति हो तो उसे मध्यम ग्राम कहते हैं। जहाँ आरंभ में षडज हो और निषाद का थोड़ा सा स्पर्श किया गया हो तथा गंधार का अधिक उच्चारण किया गया हो, साथ ही धेवत सर का कंपन पातन देखा जाता हो तथा उसके बाद दूसरे स्वरों का यथारुचि गान किया गया हो, उसे षडज ग्राम कहा गया है। जहाँ आरंभ में षडज हो और उसके बाद अंत स्वर संयुक्त काकली देखी जाती हो, अर्थात चार बार केवल निषाद का ही श्रवण होता हो, पंचम स्वर में स्थित उस आधार युक्त गीत को श्रुति कौशिक जानना चाहिए। जब पूर्वोक्त कौशिक नामक गीत को सब स्वरों से संयुक्त करके मध्यम से उसका आरंभ किया जाए और मध्यम में ही उसकी स्थापना हो तो वह केशिक मध्यम नामक ग्राम राग होता है। जहाँ पूर्वोक्त काकली देखी जाती है और प्रधानता पंचम स्वर की हो तथा शेष दूसरे दूसरे स्वर सामान्य स्थिति में हो तो कश्यप ऋषि उसे मध्यम ग्राम जनित कोई केशिक राग कहते हैं। विद्वान पुरुष गा का अर्थ गे जानते हैं और ध का अर्थ कलापूर्वक बाजा बजाना कहते हैं और रेफ सहित व का अर्थ वाद्य सामग्री कहते हैं। यही गंधर्व शब्द का लक्ष्यार्थ है। जो सामगान करने वाले विद्वानों का प्रथम स्वर है वही वेणु का मध्यम स्वर कहा गया है और जो उनका द्वितीय स्वर है वही वेणु का गंधार स्वर है और जो उनका तृतीय है वही वेणु का ऋषभ स्वर है। सामग विद्वानों के चौथे स्वर को वेणु का षडज कहा गया है, उसका पंचम वेणु का धैवत है, उसके छठे को वेणु का निषाद समझना चाहिए और उसका सातवां ही वेणु का षडज माना गया है। मोर षडज स्वर में बोलता है, गायें ऋषभ स्वर में रंभाती हैं, भेड़ और बकरियां गंधार स्वर में बोलती हैं तथा क्रौंच पक्षी मध्यम स्वर में बोलता है। जब साधारण रूप से सब प्रकार के फूल खिलने लगते हैं उस वसंत ऋतु में कोयल पंचम स्वर में बोलती है, घोड़ा धैवत स्वर में हिन्नाता है और हाथी निषाद स्वर में चिंघाड़ता है। षडज स्वर कंठ से प्रतीत होता है, ऋषभ मस्तक से होता है, गंधार का उच्चारण मुख सहित नासिका से होता है और मध्यम स्वर हृदय से प्रकट होता है। पंचम स्वर का उत्थान छाती सिर और कंठ से होता है, धैवत की ललाट से उत्पन्न जानना चाहिए और निषाद का प्राकट्य संपूर्ण संधियों से होता है। षडज स्वर नासिका कंठ वस्त्र तालु जीहा तथा दांतों के आश्रित हैं। इन छह अंगों से उनका जब जन्म होता है इसलिए उसे षडज कहा गया है। नाभि से उठी हुई वायु कंठ और मस्तक काल से टकराकर ऋषभ के समान गर्जना करती है, इसलिए उससे प्रकट हुआ स्वर का नाम ऋषभ है। नाभि से उठी हुई वायुकंठ और सिर से टकराकर पवित्र गंध लिए हुए बहती है, इस कारण उसे गंधार कहते हैं। नाभि से उठी हुई वायु उन तथा हृदय से टकराकर नाभि स्थान में जाकर मध्यवर्ती होती है, अतः उससे निकले हुए सरक का नाम मध्यम होता है। नाभि से उठी ही वायु वक्ष हट हृदय कंठ और सिर से टकराकर इन पांचों स्थानों से सर के साथ प्रकट होती है, इसलिए इस सर का नाम पंचम रखा जाता है। अन्य विद्वान धैवत और निषाद इन दो स्वरों को छोड़कर शेष पांच स्वरों को पांचों स्थानों से प्रकट मानते हैं। पांचों स्थानों में स्थित होने के कारण इन्हें सब स्थानों में धारण किया जाता है। षडज स्वर अग्नि के द्वारा गाया गया है, ऋषभ ब्रह्मा जी के द्वारा गाया गया है, गंधार के गान सोम ने और मध्यम स्वर का गान विष्णु जी ने किया है, नारद जी पंचम स्वर का गान तो तुम्ही ने किया है। इस बात को स्मरण करो, धैवत और निषाद इन दो स्वरों को तुम्बरु ने गाया है। विद्वान पुरुषों ने ब्रह्मा जी को आदि षडज स्वर का देवता कहा है। ऋषभ का प्रकाश तीखा और उद्दीप्त है, इसलिए अग्निदेव ही उनके देवता हैं। जिनके गान करने पर गौएं संतुष्ट होती हैं वह गंधार है और इस कारण गायें ही उनके अधिष्ठात्री देवी हैं। गंधार को सुनकर गौएं पास आती हैं, इसमें संदेह नहीं है। पंचम स्वर के देवता सोम हैं, जिन्हें ब्राह्मणों का राजा कहा गया है। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है, उसी प्रकार स्वर ग्राम में प्राप्त होने पर जिस स्वर का ह्रास होता है और वृद्धि होती है तथा इन पूर्वक उत्पन्न स्वरों की जहाँ अति संधि होती है वह देवत है, इसी से उसके देवतत्व का विधान किया गया है। निषाद में सब स्वरों का निषादन अर्थात अंतर्भाव होता है, इसलिए वह निषाद कहलाता है। ये सब स्वरों को अभिभूत कर लेता है, ठीक इसी तरह जैसे सूर्य सब नक्षत्रों को अभिभूत करता है, क्योंकि सूर्य ही इसके अधिदेवता है। काठ की वीणा तथा गात्र वीणा, ये गान जाति में दो प्रकार की वीणाएँ होती हैं। नारद, सामगान के लिए गात्र वीणा होती है, उसका लक्षण सुनो। गात्र वीणा उसे कहते हैं जिस पर सामगान करने वाले विद्वान गाते हैं, वह अंगुली और अंगुष से रंजित तथा सर्व व्यंजन से संयुक्त होती है। उसमें अपने दोनों हाथों को संयम में रखकर उन्हें घुटनों तक रखें और गुरु का अनुकरण करें जिससे भिन्न बुद्धि ना हो। पहले प्रणव का उच्चारण करें, फिर व्याहुतियों का, तदंतर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सामगान प्रारंभ करें। सब उंगलियों को फैलाकर सर्वमंडल का आरोपण करें। उंगलियों से अंगुष्ठ का, अंगुष्ठ से उंगलियों का स्पर्श कदापि नहीं करें। उंगलियों को बिलगा कर ना रखें और उनके मूल भाग का भी स्पर्श ना करें। सदा उन उंगलियों के मध्यम पर्व में अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श करना चाहिए। विभाग के यहाता पुरुष को चाहिए कि मात्रा दी मात्रा वृद्धि के विभाग के लिए बाएं हाथ की उंगलियों से द्विमात्र का दर्शन कराता रहे। जहाँ त्रिरेखा देखी जाए वहाँ संधि का निर्देश करे, वह पर्व है ऐसा जानना चाहिए। शेष अंतर अंतर है। साम मंत्र में प्रथम और द्वितीय सर के बीच ज्यों के बराबर अंतर करें तथा ऋचाओं में तिल के बराबर अंतर करें। मध्यम पर्वों में परिभांति निविष्ट किए हुए स्वरों का ही निवेश करें। विद्वान पुरुष यहाँ शरीर के किसी अव्यय को कपाए नहीं, नीचे के अंग उरु जंगा आदि को सुखपूर्वक रखकर उन पर दोनों हाथों को प्रचलित परिपाटी के अनुसार रखे, अर्थात दाहिने के हाथ को गाय के कान के समान रखें और बाएं को उतान भाव से रखें। जैसे बादलों में बिजली मणि में सूत्र की भांति चमकती दिखाई देती है, यही विवृत्तियां पाद आदि विभागों के वेद बिलगाव स्पष्ट निर्देश का दृष्टांत हैं। जैसे सिर के बालों पर कैंची चलती है और बालों को पृथक कर देती है, उसी प्रकार पद और स्वर आदि का पृथक पृथक विभाग पूर्वक बोध कराना चाहिए। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार अन्य सब चेष्टाओं को विलीन करके मन और दृष्टि देकर विद्वान पुरुष स्वस्थ शांत और निर्भीक होकर वर्णों का उच्चारण करे। मंत्र का उच्चारण करते समय नाक की सीध में पूर्व दिशा की ओर गोकर्ण के समान आकृति में हाथ को उठाए और हाथ के अग्रभाग पर दृष्टि डालते हुए शास्त्र के अर्थ का निरंतर चिंतन करता रहे। मंत्र वाक्य को हाथ और मुख दोनों से साथ साथ भली भांति प्रचारित करें। वर्णों का जिस प्रकार द्रुत आदि वृत्ति से आरंभ में उच्चारण करें, उसी प्रकार उन्हें समाप्त भी करें। एक ही मंत्र में दो वृत्तियों की योजना ना करें। अभ्यागत, निर्घात, प्रगान तथा कंपन ना करें। समभाव से साम मंत्रों का मंत्र गान करें। जैसे आकाश में शेन पक्षी सम गति से उठता है, जैसे जल में विचरती हुई मछलियां तथा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के मार्ग का विशेष रूप से पता नहीं चलता, उसी प्रकार सामगान में स्वरगत श्रुति के विशेष स्वरूप का अवधारण नहीं होता। सामान्यता गीत मात्र की उपलब्धि होती है, जैसे दही में घी अथवा काठ के भीतर अग्नि छिपी रहती है और प्रयत्न से उसकी उपलब्धि भी होती है, उसी प्रकार स्वरगत श्रुति भी गीत में छिपी रहती है, प्रयत्न से उसके विशेष स्वरूप की भी उपलब्धि होती है। प्रथम स्वर से दूसरे स्वर पर जो स्वर संक्रमण होता है उसे प्रथम स्वर से संधि रखते हुए ही करें, विच्छेद करके ना करें और ना वेग से ही करें। जैसे छाया एवं धूप सूक्ष्म गति से धीरे धीरे एक दूसरे से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ना तो पूर्व स्थान से सहसा संबंध तोड़ते हैं ना नए स्थान पर ही वेग से जाते हैं, उसी प्रकार स्वर संक्रमण भी सम तथा अविच्छिन्न भाव से करें। जब प्रथम स्वर को खींचते हुए द्वितीय स्वर होता है तब उसे कर्षण कहते हैं। विद्वान पुरुष नीचे लिखे हुए छह दोषों से युक्त कर्षण का त्याग करें। अनागत तथा अतिक्रांत अवस्था में कर्षण नहीं करें। द्वितीय स्वर के आरंभ से पहले उसकी अनागत अवस्था है। प्रथम स्वर का सर्था व्यतीत हो जाना उसकी अतिक्रांत अवस्था है। इन दोनों स्थितियों में प्रथम स्वर का कर्षण ना होना ना करें। प्रथम मात्रा का विच्छेद करके भी कर्षण ना करें। उसे विष माहत कंपित करके भी द्वितीय स्वर पर ना जाएं। कर्षण काल में तीन मात्र से अधिक होने का स्वर का विस्तार नहीं करें। अस्थितांत का त्याग करें, अर्थात द्वितीय स्वर में भी त्रिमात्रा युक्त स्थिति करनी चाहिए, ना कि दो मात्रा से ही युक्त। जो स्वर स्थान से अलग होकर अपने स्थान का अतिवर्तन अर्थात लंघन करता है, उसे सामगान करने वाले विद्वान विश्वर कहते हैं, और वीणा बजाकर गाने वाले गायक उसे विरक्त नाम देते हैं। स्वयं अभ्यास करने के लिए द्वितवृत्ति से मंत्र उच्चारण करें। प्रयोग के लिए मध्यम वृत्ति का आश्रय लें और शिष्यों के उपदेश के लिए विलंबित वृत्ति का लंबन करें। इस प्रकार शिक्षा शास्त्रोक्त विधि से जिसने ग्रंथ सामगान को ग्रहण किया है, वे विद्वान द्विज ग्रंथ उच्चारण की शिक्षा लेने वाले शिष्यों को हाथ से ही अध्ययन करावे। क्रोष्ठ सप्तम एवं पंचम स्वर का स्थान मस्तक में है। प्रथम षडज स्वर का स्थान ललाट में है। द्वितीय ऋषभ स्थान का स्वर का स्थान दोनों भौहों के मध्य में है। गंधार स्वर का स्थान दोनों कानों में है। मध्यम स्वर का स्थान कंठ है। पंचम का स्थान रसना बताई जाती है। मद्र स्योरसी तुच्यते इस पाठ के अनुसार उसका स्थान वक्षस्थल भी है। अतिस्वार नाम वाले नीच स्वर निषाद का स्थान हृदय में बताया जाता है। अंगुष्ठ के शिरोभाग में क्रुष्ट अर्थात तम पंचम का न्यास करना चाहिए। अंगुष्ठ में ही प्रथम स्वर का भी स्थान बताया गया है। तर्जनी में गंधार तथा मध्याम में ऋषभ की स्थिति है। अनाभिका में षडज और कनिष्का में धेवत है। कनिष्का के नीचे मूल भाग में निषाद स्वर की स्थिति बताएं। मंद्र स्वर से सर्था पृथक ना होने से निषाद अपर्व है। उसका प्रथम ज्ञान ना होने के कारण उसे असंग कहा गया है तथा उसमें लिंग वचन आदि का संबंध ना होने से उसे अव्यय भी कहते हैं। अतः मंत्र ही मंदीभूत होकर परिस्वार अर्थात निषाद कहा गया है। क्रुष्ट स्वर से देवता जीवन धारण करते हैं और प्रथम से मनुष्य, द्वितीय से द्वितीय स्वर से पशु तथा तृतीय से गंधर्व और अप्सराएं जीवन धारण करती हैं। अंडज पक्षी तथा पितृगण चतुर्थ स्वर जीवी होते हैं। पिशाच असुर तथा राक्षस मंद स्वर से जीवन निर्वाह करते हैं। नीच अतिस्वार निषाद से स्थावर जंगम रूप जगत जीवन धारण करते हैं। इस प्रकार सामिक स्वर से सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। जो दीप्ता आयता करना मृदु तथा मध्यम श्रुतियों का विशेषज्ञ नहीं है, वे आचार्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। मद्र अर्थात पंचम, द्वितीय, चतुर्थ, अतिस्वार अर्थात षष्ठ और तृतीय, इन पांच स्वरों की श्रुति दीप्ता कही गई है। प्रथम की श्रुति मृदु है और सप्तम की श्रुति करना है। अन्य जो मृदु मध्यमा और आयता नाम वाली श्रुतियाँ हैं वे द्वितीय स्वर में होती हैं। मैं उन सब के पृथक पृथक लक्षण बतलाता हूँ। नीच अर्थात तृतीय स्वर परे रहते हुए द्वितीय स्वर की आयता श्रुति होती है। विपर्याय अर्थात चतुर्थ स्वर परे रहने पर उक्त स्वर की मृदुभूता श्रुति होती है। अपना स्वर परे हो और स्थावर तर परे ना हो तो उसकी मध्यमा श्रुति होती है। ये सब विचार करके साम स्वर का प्रयोग करना चाहिए। क्रुष्ट स्वर परे होने पर द्वितीय स्वर में द्वितीय स्थिर को जो श्रुति है उसे दीप्ता समझे। प्रथम स्वर में हो तो वह मृदु श्रुति मानी गई है और यदि चतुर्थ स्वर में हो तो वही श्रुति मृदु कहलाती है तथा मंत्र स्वर में हो तो दीप्ता होती है। साम की समाधि होने पर जिस किसी भी स्वर में स्थित श्रुति दीप्ता ही होती है। स्वर के समाप्त होने से पहले आयत आदि श्रुति का प्रयोग नहीं करें। स्वर समाप्त होने पर भी जब तक गान का विच्छेद ना हो जाए दो स्वरों के मध्य में भी श्रुति का प्रयोग ना करें। ह्रस्व दीर्घ दीर्घ अक्षर का ज्ञान होते समय भी श्रुति नहीं करनी चाहिए, केवल प्लुत में ही श्रुति कर्तव्य है, तथा जहाँ घुट संजक स्वर हो वहाँ भी श्रुति का प्रयोग नहीं करे। तालव्य इकार का आ ई भाव होता है और आ उ भाव होता है, ये दो प्रकार की गतियाँ हैं, और ऊष्म वर्ण श स स के साथ जो त्रिविध पदांत संधि है वे सब मिलकर पांच स्थान हैं। इन स्थानों में घुट संजक सर जानना चाहिए, इनमें श्रुति नहीं करनी चाहिए। श्रुति स्थानों में जहां सर और स्वरांतर समाप्त ना हुए हों तथा जो ह्रस्व दीर्घ एम घुट संज्ञा के स्थल हैं वे सब श्रुति से रहित हैं, उनमें श्रुति नहीं करनी चाहिए, वहां स्वर से ही श्रुतिवत कार्य होता है। उदात स्वर में दीपता नाम वाली श्रुति को जाने, सरित में भी विद्वान लोग दीपता की ही स्थिति मानते हैं, अनुदात में मृदु श्रुति जाननी चाहिए। गंधर्व गान में श्रुति का अभाव होने पर भी सर को ही स्तुति के समान करना चाहिए, वहाँ सर में ही श्रुति का वैभव निहित है। उदात अनुदात स्वरित प्रचे तथा निघात ये पांच स्वर भेद होते हैं। इसके बाद मैं आर्चिक के तीन स्वरों का प्रतिपादन करता हूँ, पहला उदात, दूसरा अनुदात, तीसरा स्वरित। जिसको उदात कहा गया है वही स्वरित से परे हो तो विद्वान पुरुष से प्रचय कहते हैं, वहाँ दूसरा कोई स्थावर स्थान्तर नहीं होता। स्वरित के दो भेद हैं, वर्ण स्वार और अथित स्वार। इस प्रकार वर्ण भी मात्रिक और उच्चारित के पश्चात दीर्घ होता है। प्रत्यय स्वार रूप प्रत्यय का दर्शन होने से उसे सात प्रकार का जानना चाहिए, वह क्या कहाँ और कैसा है इसका ज्ञान पद से प्राप्त करना चाहिए। दाहिने कान में सात स्वर का श्रवण करावें। आचार्यों ने पुत्रों और शिष्यों के हित की इच्छा से ही इस शिक्षा शास्त्र का प्रणयन किया है। उच्च अर्थात उदात से कोई उच्चतर नहीं है और नीच अनुदात से नीचतर नहीं है। फिर विशिष्ट स्वर के रूप में जो स्वार संज्ञा दी जाती है उसमें स्वार का क्या स्थान है, इसके उत्तर में कहते हैं उच्च उदात और नीच अनुदात के मध्य में जो साधारणीय श्रुति है उसी को शिक्षा शास्त्र के विद्वान स्वर संज्ञा में स्वार नाम से जानते हैं। उदात में निषाद और गंधर्व स्वर हैं, अनुदात में ऋषभ और धैवत स्वर हैं, और ये षडज मध्यम और पंचम स्वरित में प्रकट होते हैं, जिसके परे क और ख है तथा जो जिहा मूलीय रूप प्रयोजन को सिद्ध करने वाली है उस ऊष्मा क ख को मात्रा जाने वह अपने स्वरूप से ही कला है, किसी दूसरे वर्ण का अव्यय नहीं, इसे उपद्मानीय का भी उपलक्षण मानना चाहिए। जात्य श्रेप्र अभिनिहित तेरव्यंजन तिरोविराम प्रशिलष्ट तथा सातवां पादवृत्त, ये सात स्वार हैं। अब मैं इन सब स्वारों का पृथक पृथक लक्षण बतलाता हूँ, लक्षण कहकर उन सब के यथा योग्य उदाहरण भी बताऊंगा। जो अक्षर य कार और व कार के साथ स्वरित होता है तथा जिसके आगे उदात नहीं होता वह जात्य स्वार कहलाता है। जब उदात ई वर्ण और ऊ वर्ण कहीं पदाति पद आदि अनुदात अकार परे रहित संधि होने पर य व के रूप में परिणित होकर स्वरित होते हैं तो वहां सदा श्रेप्र स्वार का लक्षण समझना चाहिए। ए और ओ इन दो उदात स्वरों से परे जो वकार सहित अकार निहित अनुदात रूप में निपातित हो और उसका जहाँ लोप एकार और उकार में अनुप्रवेश होता है उसे अभिनिहित स्वार माना जाता है। छंद में जहाँ कहाँ या जो कोई भी ऐसा स्वरित होता है जिसके पूर्व में उदात हो तो वह सर्व बहुस्वार सर्वत्र बहुलता से होने वाले स्वर तैर व्यंजन कहलाता है। यदि उदात अवग्रह हो और अवग्रह से परे अनंतर स्वरित हो तो उसे तिरोविराम समझना चाहिए। जहाँ उदात इकार को अनुदात इकार से संयुक्त देखो वहाँ विचार लो कि प्रशिलिष्ट स्वार है। जहाँ सर अक्षर अकार आदि में स्वरित हों और पूर्व पद के साथ संहिता विभक्त हो उसे पादव्रत स्वार का शास्त्रोक्त लक्षण समझना चाहिए। जात्य स्वार का उदाहरण है स जातेन इत्यादि श्रुष्टि अग्रे श्रुष्टियग अग्नि आदि स्थल में क्षिप्र स्वार है, वे मनवत इत्यादि में अभिनिहित स्वार जानना चाहिए। उ उत्ते उत्ते वी इत्ते वित्ते इत्यादि में तेर व्यंजन नाम स्वार है। विकस भिते आदि स्थलों में तिरो विराम है। ही इंद्र गिरविना ही इंद्र इत्यादि में प्रश्लिष्ट स्वार है। क इम कई वेद इत्यादि में पादवृत्त नामक स्वार है। इस प्रकार वे सब सात स्वार हैं। जात्य स्वर को छोड़कर एक पूर्ववती उदात अक्षर से परे जो भी अक्षर उसकी स्वरित संज्ञा होती है, ये स्वरित का सामान्य लक्षण बताया जाता है। पूर्वक चार स्वार उदात अथवा एक अनुदात परे रहने पर शास्त्रता कंप उत्पन्न करते हैं। जिसका स्वरूप चल हो उस स्वार का नाम कंप है। उसका उदाहरण जोहनग्नि उप त्वा जुहु उप त्वा जुहनो मम इत्यादि। पूर्व पद इकारांत हो और परे उकार की स्थिति हो तो मैं धावी पुरुष महा ह्रस्व कंप जाने इसमें संशय नहीं है। यदि उकार द्वयुक्त पद परे हो तो इकारांत पद में धीर कंप जानना चाहिए। इसका दृष्टांत है शक्ध्युम इत्यादि। तीन धीर कंप जानने चाहिए जो संध्या आश्रम में होते हैं। उनके क्रमशः उदाहरण में है मन्या पथ्या न इंद्राभ्याम शेष ह्रस्व कहे गए हैं। जब अनेक उदातों के बाद कोई अनुदात प्रत्यय हो तो एक उदात परे रहते दूसरे तीसरे उदात की शिवकम संज्ञा होती है, अर्थात वह शिवकम संज्ञक आद्योदात होता है, किंतु वह उदात प्रत्यय होना चाहिए जहाँ दो तीन चार आदि उदात अक्षर हों, नीच अनुदात हो और उससे पूर्व उच्च अर्थात उदात हों और वह भी पूर्ववर्ती उदात या उदातों से परे हों तो वहाँ विद्वान पुरुष उदात मानते हैं। रेफ या हकार में कहीं द्वित्त नहीं होता, दो रेफ या दो हकार का प्रयोग एक साथ नहीं होता। क्वर्ग आदि वर्गों के दूसरे और चौथे अक्षरों में भी कभी द्वित्त नहीं होता। वर्ग के चौथे अक्षर को तीसरे के द्वारा और दूसरे को प्रथम के द्वारा पीड़ित नहीं करें। आदि मध्य और अंत्य क ख ड आदि को अपने ही अक्षर से पीड़ित संयुक्त करें। यदि संयोग दिशा में अनंत्य जो अंतिम वर्ण नहीं है वह गकार आदि वर्ण पहले हों और नकार आदि अंत्य वर्ण बाद में हों तो मध्य में यम य व र ल अ म डन नन न अक्षर स्थित होता है, वह पूर्ववर्ती अक्षर का स्वर्ण हुआ करता है। पूर्ववर्ती श श स तथा य र ल व इन अक्षरों से संयुक्त वर्गांत्य वर्णों को देखकर यम निवृत्त हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चोर डाकुओं को देखकर राही अपने मार्ग से लौट जाते हैं। संहिता में जब वर्ग के तीसरे और चौथे अक्षर संयुक्त हों तो पद काल में चतुर्थ अक्षर से ही आरंभ करके उत्तर पद होगा। दूसरे तीसरे और हकार इन सब का प्रयोग हो तो उत्तर पद हकार आदि ही होगा। अनुस्वार उपधमानीय तथा जिहांबोली के अक्षर किसी पद में नहीं जाते, उनका दो बार उच्चारण नहीं होता। यदि पूर्व में र या ह अक्षर से संयोग हो तो परवर्ती अक्षर का द्वित्य हो जाता है। जहाँ संयोग में स्वरित हो तथा उद्वात नीचे से ऊपर जाने में और पतन ऊंचे से नीचे जाने में स्वरित हो वहाँ पूर्वांग को आदि में करके नीच में उच्चत्व लगाकर प्रांग के आदि में स्वरित का सन्निवेश करें। संयोग के विरत विभक्त होने पर जो उत्तर पद से असंयुक्त व्यंजन दिखाई दे उसे पूर्वांग जानना चाहिए और तथा जिस व्यंजन से उत्तर पद का आरंभ हो उसे प्रांग समझे। संयोग से परवर्ती भाग को स्वरयुक्त करना चाहिए क्योंकि वह उत्तम एवं संयोग का नायक है, वही प्रधानता स्वर की विश्रांति होती है तथा व्यंजन से युक्त वर्ण का पूर्व अक्षर स्वरित है, उसे बिना स्वर के ही बोलना चाहिए। अनुस्वार पदांत प्रत्यय तथा स्वर्ण पद परे रहने पर होने वाला द्वित्त तथा रेफ स्वरूप सर भक्ति ये सब पूर्वांग कहलाता है। पदादि में संयोग तथा अवग्रहों में भी यह यकार के द्वित्त का प्रयोग करना चाहिए, उसे य शब्द जानना चाहिए। अन्यत्र य केवल य के रूप में ही रहता है। पद आदि में रहते हुए भी विच्छेद विभाग ना होने पर अथवा संयोग के अंत में स्थित होने पर र ह रेफ विशिष्ट य इनको छोड़कर अन्य वर्णों का अयादेश द्वित्वाभाव देखा जाता है। स्वयं संयोग युक्त अक्षर को गुरु जानना चाहिए। अनुस्वार युक्त तथा विसर्ग युक्त वर्ण का गुरु होना तो स्पष्ट ही है शेष अनु ह्रस्व हैं ह्रीम गो, इनमें प्रथम संयुक्त और दूसरा विसर्ग युक्त है। संयोग और विसर्ग दोनों के आदि अक्षर का गुरुत्व भी स्पष्ट है। जो उदात है वह उदात ही रहता है, जो सरित है वह पद में नीच अनुदात होता है, जो अनुदात है वह तो अनुदात रहता है, जो प्रत्यस्त स्वर है वह भी अनुदात हो जाता है। विभिन्न मंत्रों में आए हुए अग्नि सुत मित्रम इदम व्यम एया वह प्रियम दूतम घृतम चितम तथा अभी ये पद नीच अर्थात अनुदात से आरंभ होते हैं। अर्क सुत यज्ञ कलश शत तथा पवित्र इन शब्दों में अनुदात से श्रुति का उच्चारण प्रारंभ किया जाता है। हरि वरुण वरेण्य धारा तथा पुरुष इन शब्दों में रेफ युक्त स्वर ही स्वरित होता है। विश्वानर शब्द में नकार युक्त और अन्यत्र नर शब्दों में रेफ युक्त स्वर ही स्वरित होता है, परंतु उदुतम एम त्वम वरुण इत्यादि वर्ण संबंधी दो मंत्रों में वकार ही स्वरित होता है, रेफ नहीं। उरुधारा मरम कृतम उरु धारेव दोहने इत्यादि मंत्रों में धारा का धकार ही स्वरित होता है, रेफ नहीं। ये पूर्व नियम का अपवाद है। ह्रस्व या दीर्घ जो अक्षर यहाँ स्वरित होता है उसकी पहली आधी मात्रा उदात होती है और शेष आधी मात्रा उससे परे अनुदात होती है। पाणिनि ने भी यही कहा है, तस्यादि उदातम अर्धहर्षम कम उत्सरित और अभिगीत के विषय में जो द्विस्वर का प्रयोग होता है वहाँ ह्रस्व की दीर्घ के समान करें और ह्रस्व कर्षण करें। पलक मारने में जितना समय लगता है वह एक मात्रा है, दूसरे आचार्य ऐसा मानते हैं। बिजली चमक कर जितने समय में अदृश्य हो जाती है वह एक मात्रा का मान है। कुछ विद्वानों का मत है कि र छ अथवा श के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने काल की एक मात्र होती है। समास में यदि अवग्रह विग्रह या पद विच्छेद करें तो उसमें सवा समास पद को संहिता युक्त ही रखें, क्योंकि वहाँ जिससे अक्षर आदिकरण होता है उसी स्वर की उस समास पद का अंत मानते हैं। सर्वत्र पुत्र मित्र सखी आद्री शतक्रतु आदित्य प्रजातवेद सतपति गोपति वृत्रहा समुद्र ये सभी शब्द अवग्रह अवग्रह के योग्य हैं। स्वरयुग देवयुग अर्तिम देवता ते चिकिति चुक्रोधम इन सब में एक पद होने के कारण पंडित लोग अवग्रह नहीं करते। अक्षरों के नियोग से चार प्रकार की विवृत्तियां जाननी चाहिए ऐसा मेरा मत है। अब तुम मुझसे उसके नाम सुनो। वत्स वत्सानुश्रिता वत्सानुसारणी पाकवती और पिपीलिका जिनके पूर्व पद में ह्रस्व तथा उत्तर पद में दीर्घ है वे ह्रस्व आदि रूप बछड़ों से अनुगत होने के कारण वत्स अनुश्रिता विवृति कही गई है। जिसमें पहले ही पद में दीर्घ और उत्तर पद में ह्रस्व हो वह वत्स अनुसारणी विवृति है। जहाँ दोनों पदों में ह्रस्व है वह पाकवती कहलाती है तथा जिनके दोनों पदों में दीर्घ है वह पिपीलिका कही गई है। इन चारों विवृतियों में एक मात्रा पर अंतर होता है। दूसरों के मत में ये अंतर आधा मात्रा है और किन्हीं के मत में अनुमात्रा है। रेफ तथा श स स ये जिसके आदि में हों ऐसे प्रत्येक परे होने पर मकार अनुस्वार भाव को प्राप्त होता है। य व र ल परे हो तो वह परस वर्ण होता है और स्पर्श वर्ण परे हो तो उन वर्गों के पंचम वर्ण को प्राप्त होता है। नकारांत पद पूर्व में हो और स्वर परे हो तो नकार के द्वारा पूर्ववर्ती अकार अनुरंजित होता है अतः उसे रक्त कहते हैं। यहाँ महा अंशी इत्यादि यदि नकारांत पद पूर्व में हों और यव ही आदि व्यंजन परे हों तो पूर्व की आधी मात्रा अनुमात्रा अनुरंजन होती है। पूर्व में स्वर से संयुक्त हलंत नकार यदि पदांत में स्थित हो और उसके परे भी पद हो तो वह चार रूपों से युक्त होता है। कहीं वह रेफ है, कहीं रे रंग या रक्त बनता है, कहीं उसका लोप और कहीं अनुस्वार हो जाता है। यहाँ यथा भवनाश्चिनोति में रेफ होता है, महाम तीन असी में रंग है, महाम इंद्र में ना का लोप हुआ है, पूर्व का अनुनासिक या अनुस्वार हुआ है, रंग हृदय से उठता है, कांस्य के वाद्य की भांति उनकी ध्वनि होती है, वह मृदु तथा दो मात्रा का दीर्घ होता है। दधन्वा दो ये उदाहरण है, नारद जैसे सौराष्ट्र देश की नारी आराम बोलती है उसी प्रकार रंग का प्रयोग करना चाहिए, ये मेरा मत है। नाम आख्यात उपसर्ग तथा निपात निषात इन चार प्रकार के पदों के अंत में स्वर पूर्वक ग ड ध व दन न न म स स ये 10 अक्षर पदांत कहे गए हैं। उदात स्वर, अनुदात स्वर और अनुस्वरत स्वर जहाँ भी स्थित हों व्यंजन उनका अनुसरण करते हैं। आचार्य लोग तीनों स्वरों की ही प्रधानता बताते हैं। व्यंजनों को तो मणियों के समान समझें और स्वरों को सूत्र के समान, जैसे बलवान राजा दुर्बल के राज्य को हड़प लेता है उसी प्रकार बलवान दुर्बल व्यंजन को हर लेता है। ओ भाव विवृति स स स र जिहा मूल्य तथा उपधमानीय ये ऊष्मा की 8 गतियाँ हैं। ऊष्मा सकार इन 8 भावों में परिणित होता है। संहिता में जो स्वर प्रत्यय विवृति होती है वहाँ विसर्ग समझे तथा उसका तालव्य होता है, जिसकी उपधात में संध्यक्षर ए ओ ए औ हों ऐसी संधि में यदि य और व लोप हो प्राप्त हो तो वहाँ व्यंजनात्मक नामक निविवृति और स्वर नामक प्रति संहिता होती है। जहाँ उष्मांत विरत हो और संधि में वह होता है वहाँ तो विवृति होती है, उसे सर्विवृति नाम से कहना चाहिए। यदि ओ भाव का प्रसंधान हो तो उत्तर पद रिकार आदि होता है। वैसे प्रसंधान को स्वरांत जानना चाहिए, इससे भिन्न उष्मा का प्रसंधान होता है। यथा वायो रीरित इति यहाँ ओ भाव का प्रसंधान है, क ई यहाँ उष्मा का प्रसंधान है। जब श स स आदि परे हों इस विषय उस समय यदि प्रथम वर्ग के पहले अक्षर और उत्तम वर्ग के अंतिम अक्षर पदांत में स्थित हो तो वे द्वितीय स्थान को प्राप्त होते हैं। उष्म संयुक्त होने पर अर्थात सकार आदि परे होने पर प्रथम जो तकार आदि अक्षर हैं उनको द्वितीय थकार आदि की भांति दिखाएं, थकार आदि की भांति उच्चारण करें, उन्हें स्पष्ट थकार आदि के रूप में ही न समझ लें। उदाहरण के लिए मत्स्य, शुर और अप्सरा आदि उदाहरण हैं। लौकिक श्लोक आदि में छंद का ज्ञान कराने के लिए 3 हेतु हैं, छंदोमान वृत्त और पाद स्थान पदांत। परंतु ऋचाएं स्वभावतः गायत्री और छंदों से आवृत हैं, उनकी पाद गणना या गुरु लघु एवं अक्षरों की गणना तो छंदो विभाग को समझने के लिए ही है। उन लक्षणों के अनुसार ही ऋचाएँ हो यह नियम नहीं है। लौकिक छंद ही पाद और अक्षर गणना के अनुसार होते हैं। रीवरण और सर्वभक्ति में जो रेफ है उसे अक्षरांत मानकर छंद की अक्षर गणना या मात्र गणना में सम्मिलित करें, किंतु सर्वभक्तियों में प्रत्यय के साथ रेफ रहित अक्षर की गणना करें। रीवरण में रेफ रूप व्यंजन की प्रतीति पृथक होती है और सर रूप अक्षर की प्रतीति अलग होती है। यदि र से ऊष्मा का संयोग ना हो तो उसे ऋकार को लघु अक्षर जाने। जहाँ ऊष्मा सकार आदि से संयुक्त हो होकर ऋकार पीड़ित होता है उस रिवर्ण को ही सर होने पर भी गुरु समझना चाहिए। यहाँ त्रिचम उदाहरण है, यहाँ ऋकार लघु है। ऋषभ गृहित बृहस्पति पृथ्वी और निरति इन 5 शब्दों में ऋकार शब्द ही है, इसमें संशय नहीं है। श स स ह र ये जिसके आदि में हो ऐसे पद में द्विज संधि होने पर कहीं ई और ऊ से रहित एक पद सर्वभक्ति होती है, वह क्रम युक्त होती है। सर्वभक्ति 2 प्रकार की कही गई है, ऋकार और रेफ। उसे अक्षर चिंतकों में क्रमशः सरोदा और व्यंजनोदा नाम दिया गया है। स स स के विषय में सरोदा और विवृता सर्वभक्ति मानी जाती है और हकार के विषय में विद्वान लोग व्यंजनोद्या एवं समृता स्वर भक्ति निश्चित करते हैं। दोनों के क्रमशः उदाहरणता उर्षति अहर्ति। सर्वभक्ति का प्रयोग करने वाला पुरुष 3 दोषों को त्याग दे, इकार उकार और ग्रस्त दोष, जिससे परे संयोग हो और जिससे परे छेद हो, जो विसर्ग से युक्त हो, द्विमात्रिक दीर्घ हो, अवसान में हो, अनुस्वार युक्त हो तथा घुणंत हो, ये सब लघु नहीं माने गए हैं। पथ्या आर्य छंद के प्रथम और द्वितीय पाद 12 मात्रा के होते हैं। द्वितीय पाद 18 मात्रा का होता है और अंतिम चतुर्थ पाद 15 मात्रा का होता है। ये पथ्या का लक्षण बताया गया है। जो इससे भिन्न है उसका नाम विपुला है। अक्षर में जो ह्रस्व है उससे परे यदि संयोग ना हो तो उसकी लघु संज्ञा होती है। यदि ह्रस्व से परे संयोग हो तो उसे गुरु समझें और दीर्घ अक्षरों को भी गुरु जाने। जहाँ स्वर के आते ही विवृति देखी जाती हो वहाँ गुरु स्वर जानना चाहिए, वहाँ लघु की सत्ता नहीं है। पदों के जो स्वर हैं उनके 8 प्रकार जानने चाहिए, अंतोदात, आद्युदात, उदात, अनुदात, नीच स्वरित, मध्योदात, स्वरित और धीरुदात। ये 8 पद संज्ञाएँ हैं। अग्नि वृताणि, इसमें अग्नि अंतोदात है। सोम पवते, इसमें सोम आद्युदात है। प्र वो य हवम, इसमें प्र उदात और व अनुदात है। बलम न्युबजम वीद्यम, इसमें वीद्यम नीच स्वरित है। हविषा विधेम, इसमें हविषा मध्योदात है। भूर्भव स, इसमें स स्वरित है। वंशपति में व कार और स्प दो उदात होने से ये दिरुदात है। नाम में अंतर और मध्य में उदात होता है, निपात में अनुदात होता है, उपसर्ग में आद्य स्वर से परे स्वरित होता है तथा आख्यात में दो अनुदात होते हैं। सरित से परे जो धार्य अक्षर है यथा निहोता सस्सी, इसमें ता स्वरित है, उससे परे सस्सी ये धार्य अक्षर है। वे सब परिचय स्थान हैं क्योंकि स्वरित प्रचित होता है, वहाँ आदि स्वरित का निघात स्वर होता है। जहाँ परिचय देखा जाए वहाँ विद्वान पुरुष स्वर का निघात करे, जहाँ केवल मृदु स्वरित हो वहाँ निघात ना करे। आचार्य कर्म पांच प्रकार का होता है, मुख न्यास करण प्रतिज्ञा और उच्चारण। इस विषय में कहते हैं सप्रतिज्ञ उच्चारण ही श्रेय है। जिस किसी भी वर्ण का करण शिक्षा आदि शास्त्र नहीं उपलब्ध होता हो वहाँ प्रतिज्ञा गुरु परम्परावक निश्चय का निर्वाह करना चाहिए क्योंकि करण प्रतिज्ञा रूपी है। तुम नारद जी, तुम्बरु वशिष्ठ जी तथा विश्वासु आदि गंधर्व भी साम के विषय में शिक्षा शास्त्रों संपूर्ण लक्षणों की स्वर की सूक्ष्मता के कारण नहीं जान पाते। जठर अग्नि की सदा रक्षा करें, हित कर भोजन करें, भोजन पच जाने पर उषा काल में नींद से उठ जाएं, ब्रह्म का चिंतन करें। शरत काल में जो विपुष विषु उद्योग, जिस समय दिन रात बराबर होते हैं विपुष योग आता है, उसके बीतने के बाद जब तक वसंत ऋतु की मध्यम रात्रि उपस्थित ना हो जाए तब तक वेदों के सिद्धाय के लिए उषा काल में उठना चाहिए। सिरे उठकर मौन भाव से आम, पलाश, बिल, अपामार्ग तथा शीरीष, इनमें से किसी वृक्ष की टहनी लेकर उससे दातुन करें। खैर, कदम, करबीर तथा करंज की भी दातुन ग्राह है। कांटे तथा दूध वाले सभी वृक्ष पवित्र और यशस्वी माने जाते हैं। इनके दातुन से इस पुरुष की वाक इंद्रियों में सूक्ष्मतमा कफ की कमी होकर सरलतापूर्वक शब्द उच्चारण की शक्ति मधुरता अर्थात मीठी आवाज आती है। वह व्यक्ति प्रत्येक वर्ण का स्पष्ट उच्चारण कर लेता है, जैसे कि प्राचीनों द्वाग्री नामक आचार्य की मान्यता है। शिष्य को चाहिए कि वह नमक के साथ सदा त्रिफला चूर्ण भक्षण करे। ये त्रिफला जठराग्नि को प्रज्वलित करने वाली तथा धारणा शक्ति को बढ़ाने वाली है। स्वर और वर्ण के स्पष्ट उच्चारण में भी सहयोग करने वाली है। पहले जठरानल की उपासना अर्थात मलमूत्र आदि का त्याग करके आवश्यक धर्मों दातुन स्नान संध्या उपासना का अनुष्ठान करने के अनंतर मधु और घी पीकर शुद्ध होकर वेद का पाठ करें। पहले सात मंत्रों को उपांशु भाव से बिना स्पष्ट बोले पढ़ें। इसके बाद मंद स्वर में वेद पाठ आरंभ करके यथेष्ट स्वर में मंत्र उच्चारण करें। ये सब शाखाओं के लिए विधि है। प्रातःकाल ऐसी वाणी का उच्चारण ना करें जो प्राणों का अपरोध करती हो, क्योंकि प्राण अपरोध से विपरीत स्वर का उच्चारण हो जाता है। इतना ही नहीं, उससे स्वर और व्यंजन का माधुर्य भी लुप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। कुतीर्थ से प्राप्त हुई दग्ध अपवित्र वस्तु को जो दुर्जन पुरुष खा लेते हैं उसका उसके दोष से उद्धार नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे पाप रूप सर्प के विष से जीवन की रक्षा नहीं हो पाती, इसी प्रकार बुरे अध्यापक से प्राप्त हुआ जो निष्फल अध्ययन है उसे जो लोग अशुद्ध वर्णों के उच्चारण पूर्वक ग्रहण करते हैं उसका पाप रूपी सर्प के विष की भांति पापी उपाध्याय से मिले हुए उस कुत्सित अध्ययन के दोष से छुटकारा नहीं होता। उत्तम आचार्य से प्राप्त अध्ययन को ग्रहण करके अच्छी तरह अभ्यास में लाया जाए तो वह शिष्य में सुप्रतिष्ठित होता है और उसके द्वारा सुंदर मुख एवं शोभन स्वर से उच्चारित वेद की बड़ी शोभा होती है, जो नाक आँख कान आदि के विकृत होने से विकराल दिखाई देता है, जिसके होंठ लंबे लंबे हैं, जो सब बात नाक से ही बोलता है, जो गद कंठ से बोलता है अथवा जिसकी जीभ बंदी सी रहती है, अर्थात जो रुक रुक कर बोलता है, वह वेद मंत्रों के प्रयोग का अधिकारी नहीं है, जिसका चित्त एकाग्र है, अंतःकरण वश में है और जिसके दांत और होंठ सुंदर हैं, ऐसा व्यक्ति यदि स्नान से शुद्ध हो गाना छोड़ दे तो वह मंत्र अक्षरों का ठीक प्रयोग कर सकता है। जो अत्यंत क्रोधी स्तब्ध आलसी तथा रोगी है और जिसका मन इधर उधर फैला हुआ है, वे पांच प्रकार के मनुष्य विद्या ग्रहण नहीं कर पाते। विद्या धीरे धीरे पढ़ी जाती है, धन धीरे धीरे कमाया जाता है, पर्वत पर धीरे धीरे चढ़ा जाता है, मार्ग का अनुसरण भी धीरे धीरे ही करें और एक दिन में एक योजन से अधिक ना चलें। चींटी धीरे धीरे चलकर सहस्त्रों योजन चली जाती है, किंतु गरुड़ भी यदि चलना शुरू कर ना करे तो वह एक पग भी आगे नहीं जा सकता। पापी की पाप दूषित वाणी प्रयोगों अर्थात वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकती, ठीक उसी तरह जैसे बातचीत में चतुर सुलोचना रमणी बहरे के आगे कुछ नहीं कह सकती। जो उपांशु अर्थात सूक्ष्म उच्चारण करता है, जो उच्चारण में जल्दबाजी करता है और जो डरता हुआ सा अध्ययन करता है, वह सहस्त्र रूपों अर्थात शब्द उच्चारण के विषय में सदा संदेह में ही पड़ा रहता है। जिसने केवल पुस्तक के भरोसे पड़ा है, गुरु के समीप अध्ययन नहीं किया है, वह सभा में सम्मानित नहीं होता। वैसे ही जैसे जार पुरुष से गर्भ धारण करने वाली स्त्री समाज में प्रतिष्ठा नहीं पाती, प्रतिदिन व्यय किए जाने पर अंजन की पर्वत राशि का भी क्षय हो जाता है और दीमकों के द्वारा थोड़ी थोड़ी मिट्टी के संग्रह से भी बहुत ऊंचा बल्मीक बन जाता है। इस दृष्टांत को सामने रखते हुए दान और अध्ययन आदि सत्य कर्मों में लगे रहकर जीवन के प्रत्येक दिन को सफल बनाएं, व्यर्थ ना बीतने दें। कीड़े चिकने धूल कणों से जो बहुत ऊंचा बल्मीक बना दे लेते हैं, उनमें उनके बल का प्रभाव नहीं है, उद्योग ही कारण है। विद्या को सहस्त्रों बार अभ्यास में लाया जाए और सैकड़ों बार शिष्यों को उसे पढ़ाया जाए, तब वह उसी प्रकार जिहा के गिरवार पर आ जाएगी जैसे जल ऊंचे स्थान से नीचे स्थान में स्वयं बह आता है। अच्छी जाति के घोड़े आधी रात में भी आधी ही नींद सोते हैं अथवा वे आधी रात में सिर्फ एक पहर सोते हैं, उन्हीं की भांति विद्यार्थी के नेत्रों में चिरकाल तक निद्रा नहीं ठहरती। विद्यार्थी भोजन में आसक्त होकर अध्ययन में विलंब नहीं करे। नारी के मोह में नहीं फंसे। विद्या के अभिलाषा रखने वाला छात्र आवश्यकता हो तो गरुड़ और हंस की भांति बहुत दूर तक ही चला जाए। विद्यार्थी जन समूह से उसी तरह डरे जैसे सर्प से डरता है। दोस्ती बढ़ाने के व्यसन को नरक समझकर उससे भी दूर रहें। स्त्रियों से उसी तरह बच कर रहें जैसे राक्षसियों से। इस तरह करने वाला पुरुष ही विद्या प्राप्त कर सकता है। षट प्रकृति के मनुष्य विद्या रूप अर्थ की सिद्धि नहीं कर पाते। कायर तथा अहंकारी भी विद्या एवं धन का उपार्जन नहीं कर पाते। लोक अपवाद से डरने वाले लोग भी विद्या और धन से वंचित रह जाते हैं तथा जो आज नहीं कल करते हुए सदा आगामी दिन की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं, वे भी ना विद्या पढ़ पाते हैं ना धनी लाभ करते हैं। जैसे खंती से धरती खोदने वाला वृक्ष एक दिन अवश्य पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु की निरंतर सेवा करने वाला छात्र गुरु में स्थित विद्या को अवश्य ग्रहण कर लेता है। गुरु सेवा से विद्या प्राप्त होती है अथवा बहुत धन व्यय करने से उसकी प्राप्ति होती है अथवा एक विद्या देने से दूसरी विद्या मिलती है, अन्यथा उसकी प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि बुद्धि के गुणों से सेवा किए जाने बिना भी विद्या प्राप्त हो जाती है, तथापि बंध्या युवती की भांति वह सफल नहीं होती। नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे शिक्षा ग्रंथ का संक्षेप में वर्णन किया है। इस आदि वेदांग को जानकर मनुष्य ब्रह्म भाव की प्राप्ति के योग्य हो जाता है।